zielonej loterii Leroy Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażeń koronawirusem kolejny dzień jest poniżej 300. Zwraca na to uwagę wiceminister zdrowia i mówi o poprawiającej się sytuacji. Kandydaci na prezydenta wzywają swoich zwolenników do pójścia na wybory. Prezydent Andrzej Duda jest w Białej Podlaskiej, a Rafał Trzaskowski w Gorzowie Wielkopolskim. Pożar lasu na wschodzie Ukrainy. Zginęło co najmniej 5 osób, jest też wielu rannych. Poprawia się sytuacja w związku z zakażeniami koronawirusem. Mówił o tym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzisiaj resort poinformował o 277 nowych przypadkach zachorowań. Liczba aktywnych przypadków systematycznie spada. Liczba nowych zakażeń także spada. Widzimy, że ten trend jest poniżej 300 nowych zakażeń dziennie. To jest w naszej ocenie rezultat działań inspekcji sanitarnej, rezultat działań Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, że ta sytuacja, jeżeli będzie się rozwijała w tym kierunku, to jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich. Mówił wiceminister zdrowia. W Polsce liczba zakażeń od początku pandemii zbliża się do 37 tysięcy. Spośród nich zmarło 1550 osób, a wyzdrowiało prawie 25 tysięcy. Do wyborów coraz bliżej. Z piątku na sobotę zacznie się cisza wyborcza, a w niedzielę będzie można oddać głos na jednego z dwóch kandydatów. Na razie obaj spotykają się z wyborcami. Prezydent Andrzej Duda w Białej Podlaskiej zachęcał mieszkańców miasta do udziału w głosowaniu. Mówił, że przed wyborcami decyzja o przyszłości Polski. Przyjechałem prosić Państwa gorąco o to, żebyście w tych wyborach wzięli udział, żebyście namawiali swoje rodziny, przyjaciół, znajomych, krewnych, wszystkich, żebyście ułatwiali dotarcie do lokali wyborczych tym, którzy mają z tym trudność. Prosiłbym o to, bo to jest moment bardzo ważny. Chciałbym, żeby frekwencja w tej drugiej turze wyborów była nawet większa niż w pierwszej. W Gorzowie Wielkopolskim był z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Też namawiał swoich zwolenników do głosowania. Polki i Polacy dzisiaj nie mają żadnych kompleksów i chcą budować swoją przyszłość bez polityków, którzy zjedli wszystkie rozumy i którzy przez cały czas chcą nas pouczać i mówić nam, jak mamy żyć. Bo my sami dobrze wiemy, jak mamy żyć. I właśnie dlatego, że wiemy, jakich wyborów dokonywać, jeżeli wszyscy tłumnie stawimy się przy urnach wyborczych w niedzielę, to jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Przypomnijmy, w pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja wyniosła 64,5%. Kierowca autobusu linii 181, który wczoraj spowodował wypadek na warszawskich Bielanach, nie został jeszcze przesłuchany. Nie ma też jeszcze wyników badań krwi. Czekamy na wyniki badania krwi. One mają być najprawdopodobniej dzisiaj. Prokuratura wczoraj te badania zleciła niezwłocznie po pobraniu krwi. To Mirosława Chyb z prokuratury. Prokuratura podkreśla, że to od wyników badań będzie zależało, w jakim charakterze zostanie przesłuchany zatrzymany kierowca. Po wypadku 25-letni mężczyzna został przebadany. Był trzeźwy, ale narkotest wykazał środki odurzające w jego organizmie. Zginęło co najmniej 5 osób, a kilkadziesiąt trafiło do szpitala po wybuchu pożaru lasu na wschodzie Ukrainy. Akcję gaszenia utrudnia fakt, że w pobliżu są tereny opanowane przez prorosyjskich separatystów. Wiadomości z Ukrainy ma nasz korespondent Paweł Buszko. Ogień opanował ponad 100 hektarów lasu w obwodzie ługańskim w rejonie nowoajdarskim. Do tej pory bilans ofiar to 5 osób. Ponad 20 osób, w tym dzieci, trafiło do szpitali. Spłonęły 24 domy mieszkalne. Mieszkańców kilku wsi ewakuowano. Gaszenie pożaru trwa. Było ono przez pewien czas utrudnione z powodu gwałtownych porywów wiatru. Na wschodzie Ukrainy od kilku dni trwają też ponad 30-stopniowe upały. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow poinformował, że do gaszenia ognia wysłano samoloty gaśnicze, mimo że brak jest gwarancji bezpieczeństwa ze strony prorosyjskich bojówkarzy. Oprócz szefa MSW na tereny objęte pożarem przybył też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pod postacią migrantów puka do naszych drzwi Jezus. To słowa papieża Franciszka, który w rocznicę swojej pielgrzymki na włoską wyspę Lampedusę odprawił mszę w domu świętej Marty. Papież Franciszek w swojej pierwszej podróży udał się na Lampedusę, gdzie od lat przybywają migranci z Afryki. Oddał hołd 20 tysiącom tych, którzy utonęli po drodze. Dziś przypomniał wygłoszoną wówczas homilię. Napiętnował w niej kulturę dobrobytu,

Myśli pani, że mi z tym lekko? Cicho? No sądząc po tym, co się rozlega, to nie. Ciężko mi. Gdyby pan się zwierzył, choćby i mnie, z tego, co pana tak męczy, od razu zrobiłoby się panu lżej. Zapewniam pana. Dlaczego? Dlatego, że cierpienie jako takie stanowi pewną całość. No tak. A jeżeli całość podzielić na dwie, w tym przypadku części... Równe. To i samo cierpienie przypadające na osobę powinno być o połowę mniejsze. Tak? Tak. Oj, Litwo, Litwo, na taśmie przypięta. Co? Ile cię trzeba szanować? Ten tylko wie, kto poloneza zaczyna. Obłoki, widoki, dumać, dumać. Cały czas coś mi to, co pan bredzi, przypomina. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że skądś to znam. Ale naturalnie nie wiem skąd. No i dobra, chcę pani o coś zapytać. Niech pan pyta śmiało. Pan doskonale wie, że pana pytania, nawet te najbardziej idiotyczne, nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Nawet najbardziej idiotycznej. Można to i tak ująć. Pytanie brzmi, czy pani Elizo, woli, żebyśmy wyszli do lasu i żeby pani bezpośrednio usiadła na mrowisku? Czy ja mam wyjść sam do lasu, nałapać mrówek i przynieść je do domu? Po co? Żeby pani tutaj, w naszym domu, na nich bezpośrednio usiadła. Rozumiem. No, to jak będzie? No nie wiem, bo wciąż nie rozumiem jeszcze po co. Co po co? No po co mam siadać na mrówkach? Czy to jakiś zabieg leczniczy? Nie, ty jaki zabieg? No nie wiem, no różne rzeczy leczy się w różny, nierzadko ludowy sposób. Jedni stawiają pijawki. Inni chrabąszcze. Nie słyszałam. Ja też nie słyszałem. No to może inni mrówkami leczą dolegliwości. Ale jakie dolegliwości? No nie wiem, no skąd mam wiedzieć? Przecież to pan mi proponuje, żebym usiadła na mrowisku. A pan już siedział? Ja? No a kto? Jeszcze nie zwariowałem, jeszcze nie. No przecież kiedy usiądę, to mnie obsiądą mrówki. Tak. No to nie może być miłe. Założę się. Nic pani nie rozumie. Oczywiście, że panią obsiądą i nawet będą panią cięły. O, jeszcze czego? Sam niech pan sobie siada. Nie mogę. A, pan nigdy nie może. Pan zawsze może wyłącznie wtedy, kiedy chodzi o jakąś przyjemność. To tak. A kiedy coś jest związane choćby z niewielką niedogodnością, to pan nie może. No i tak się składa. Od 25 lat. A może pan chce się pośmiać, co? Nie, to poważna sprawa. A już myślałam, że panu dokucza jakaś nieokreślona tęsknota i chce się pan rozweselić, patrząc, jak mnie boleśnie kąsają mrówki. Ale nie, to nie. Chociaż może... Ale nie. Pana Tadeusza pani nie zna? Którego? Znałam jednego pana Tadeusza. Zdzitowiecki bodajże się nazywał, ale z tego, co słyszałam, on już raczej, jak to się mówi, urzęduje na powązkach. Ale biuro tam ma. Nie, tam wręcz przeciwnie. Ale to ja nie tego miałem na myśli. A, to może mówimy o panu Tadeuszu Mazowieckim, byłym premierze? A to ja nie znam. I ja też, ale może o nim się nam zgadało. Nie ten... A pan tego, o którym pan wspomina, zna? Ja nie, ale Cypis słyszał, jak mu koleżanka opowiadała, że była w kinie, na filmie. Na jakim znowu filmie? Na panu Tadeuszu. A, no to już wszystko jasne. Do głowy mi nie przyszło, że można z panem choćby na tym poziomie, co przed chwilą, zamienić kilka słów. A tu proszę. Mało tego, sam pan nie widział, tylko słyszał. Swoją drogą, jakaż to musi być siła w tym filmie i w ogóle w dziele wieszcza. Jakiego? No Adama Mickiewicza. Znam. W Żelaźniaku gwoździe sprzedaje na wagę. A nie tego. Jakaż to musi być siła tego dzieła, że nawet chociaż nie bezpośrednio, właściwie jakby z trzeciej ręki, a raczej ze słyszenia u kogoś takiego jak pan, pobudza pierwiastki romantyczne. Ale tylko nie pierwiastki. Ach, to imponujące. Swoją drogą, gdyby Adam Mickiewicz wiedział, że w swoim czasie, po tylu latach, jego poemat wywoła w kimś takim jak pan. Z całym szacunkiem, panie Sułku. Takie żywe emocje. Ach, byłby niewymownie szczęśliwy. A tak? To co? No, umarł. Na emigracji nieszczęśliwy. No i szkoda, że nie wiedział, że na mnie pan Tadeusz zrobił takie niezatarte wrażenie. Ale teraz już po ptakach i nic się nie da z tym zrobić. Dlatego wracajmy do naszych mrówek, pani Elizo. Nie ma się co obcydalać. Dobrze. Zgadza się pani? Tak, i to z przyjemnością. Z przyjemnością pani usiądzie na mrowisku? Tak. Czy pani wie, co pani mówi? A pan wie? Co? Jak to dokładnie było z tymi mrówkami? Nie, dokładnie to nie, ale sama sytuacja mnie rozśmiesza. Oblezą panią wszędzie, no. No właśnie, wszędzie. Małe słówko, a ile wrażeń. A pan będzie ich na mnie szukał. Wszędzie. Jak pan Tadeusz na Telimenie. Słynna scena pełna niewymuszonego erotyzmu. Czego? Erotyzmu. Dobrze pan słyszał. Znaczy, myślałam, że się przesłyszałem. Nie, proszę bardzo. Niech pan idzie po te mrówki. Jestem gotowa na wszystko. Nawet się cieszę. Być może coś między nami wreszcie drgnie. A co to jest w ogóle ten erotyzm? To taki romantyzm, czy jak Litwo, ojczyzno moja? Nie, to nie to samo. Erotyzm to jest taka jakby atmosfera pomiędzy dwojgiem bliskich sobie ludzi. Nie wiem, jak to powiedzieć. Coś nieokreślonego, przyjemnego i jednocześnie leciutko wstydliwego. Ale leciutko dosłownie. Coś, co wywołuje żywszy rumieniec u obojga partnerów. Podejrzewam, że jest to coś świńskiego. Cicho. Nie, ależ nie. Pan ma na myśli pornografię. Tak. A ja mówię o czymś innym. Może na przykładzie. Powiedzmy, że mnie te przyniesione przez pana mrówki obejdą i będą mnie kąsały. A pan, żeby mi jakoś ulżyć, zacznie je ze mnie wyłapywać. A przecież obsiądą mnie dosłownie wszędzie. I tu, i tutaj też. Tutaj? Też? To ja nie wiedziałem. Oczywiście, że tak. I wtedy, według wszelkich znaków na niebie i na ziemi, zrobi się nam obojgu bardzo przyjemnie. Cicho. Oboje zawstydzimy się trochę. Spłoniemy rumieńcami. Cicho. Czy o to panu chodziło, panie Sułku jedyny? Nie. Litwo, głupi niedźwiedziu, w olski róg chwycił. Cicho, słowo honoru, cicho. Tymczasem gajowy Marucha w swojej gajówce siadał wieczorami na mrówce. Do usłyszenia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:19. Zapraszamy zatem na powtórkę z rozrywki. Od kilku miesięcy lato kojarzy mi się głównie z wodą. Część z Państwa spędza wakacje nad wodą właśnie, część moknie nie z własnej woli nad wodą z powodu deszczu. Pytanie zasadnicze to, czy lepiej moknąć nie z własnej woli nad wodą, czy też lepiej moknąć gdziekolwiek indziej, na przykład w drodze do pracy, czy na wakacjach w górach.

Poczekaj. Nie w kranie, prostaku, w akwarium. A w akwarium? A. Ale jak to sprawdzić? No to musisz zrobić takie doświadczenie, uważaj. Włóż rękę do akwarium i wyjmij. Tak. A teraz, jeżeli masz mokrą rękę... Tak. To znaczy, że jest woda. A jak nie mam mokrej? No to... A po co ci mokra ręka? Po głowę chcesz pochlapać, co? Dobry sobie. Ty, człowieku, męcz się, haruj, a ten kiedyś... przyjdzie i dla zabawy pozalewa ci wszystko wodą. Ale ja nie chcę pozalewać, nie. Ja chciałem tylko sprawdzić, czy w akwarium jest woda. Nie filozofuj, tylko siadaj na kosz, bo tak. Muszę go związać. Już? Nie. No, siedzisz? Siedzę, no. Wiesz, jakby trochę jesteś za lekki, nie domknie się. Dobry. Może... Mógłbyś wziąć coś do ręki, zwiększyć balast, o. Jak się zwiększa ten balans? Obciążeniem. To ja mam dziedziczne. Co? No, mam ten balans, obciążenie dziedziczne mam. Jakie? Mój dziadek nigdy nie pił alkoholu, mój ojciec też nigdy nie pił, mój brat nigdy nie pił. Nie wiedziałem, że masz brata. No właśnie, nie wiedziałeś. A skąd mogłeś wiedzieć, jak mój brat nie pije? A wiadomo, w jakich okolicznościach ty zapoznajesz ludzi. No, bardzo cię proszę, no. A ileż to razy chciałem zaprosić, bądź to brata, bądź to siostrę. To i siostrę też masz? Nie, to nie moja. Nie dałeś mi skończyć. Bądź siostrę mojego kolegi, Marzenę Maruszewską. No już dobrze. Naprawimy wszystko w niedługim czasie. A teraz pośpiech, bo za chwilę przyjedzie zamówiona platforma. Platforma? A wiesz co, a może no. Ja obciążę się tym akwarium, siędę na kosza, ty go porządnie zwiążesz. To jest myśl. Poczekaj. Tak. Teraz siądę porządniej i mocniej. O. No a jak go? Mocno sznurem. A ty go sznurem mocno. No ciśniemy, uważaj. Ty podwójny... Co my mamy w tym koszu? Coś drogocennego? No. Prawie cały nasz dobrobytek. Aż tak? Nie, to ostrożnie. A jak? Mocno związuj. Dociskam. Co my mamy na składzie tego naszego dobrobytku? Moje rękopisy. Przepraszam, ale odwróciłem uwagę i nie dosłyszałem. Co tam jest? Tam są moje rękopisy. Przepraszam, ale mówisz tak cicho. Tam są moje rękopisy. Rękopisy! No, tylko bez rękoczynów, dobrze? Jak to? Zaraz. No. To co, to ty bierzesz cały kosz rękopisów, tak? Tak. A jak ja chciałem wziąć swoje memuary, to coś ty powiedział? Chciałem się zapakować do walizki. Nie mam nic przeciwko twoim memuarom, ale walizkę mamy jedną. A kosz ile mamy? To nie to samo. Nie to samo. Kosz był pusty, a do walizki trzeba zapakować rzeczy osobiste. Tak? Osobiste? Tak. A ja już nie mam bardziej osobistych rzeczy od moich memuarów. No, tylko mi nie becz, no. No słyszysz? No nie masz się, no. Nie mam. No wstyd, no. Taki duży... Chłopiec, no, prawie mężczyzna. No, mnie to byś dotykał. To przestań, no. No dobrze. Weźmiemy już te twoje memuary. Weźmiemy, no. To już, no. Ale do walizki. Do walizki. I mocno zwiążemy. Kilkakrotnie i na supeł. No dobrze. Nie, ja wolałbym na kokardkę. Poeta. No dobrze już, na kokardkę. Przyjacielu, wiesz, ja tak patrzę na to nasze pomieszczenie, to i tak mi się jakoś robi co tu ukrywać smutno. A i mnie, przyjacielu, wzruszenie nie pozwala ściskać cię za gardło. Oj, to bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo. Nie martwmy się jednak. No, siedź na tym koszu. Siedź. Nasza misja może nie potrwa tak długo i wrócimy tu już w kurtce. W kurtce? W kurtce z futra, jak nam się powiedzie. A teraz nie rozpraszaj mnie, bo kończę właśnie zawiązywać ten kosz. Przyjacielu, czy tam, gdzie się udajemy z tą naszą tajną dymisją, to jest ciepło? Raz ciepło, a raz to jeszcze cieplej. Tylko tyle ci mogę powiedzieć. Tylko tyle. Tak. A to cudowne. A egzotyka? Też. Każdy dostanie palmę. Ojej. Nie wierz się.